oraz ze środków samorządu województwa mazowieckiego, organizatora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 września, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O tym, że rząd przeznacza coraz więcej pieniędzy na edukację, mówił przy okazji rozpoczętego dziś nowego roku szkolnego minister Czarnek. Bloki z wielkiej płyty przejdą modernizację, to w ramach programu Przyjazne Osiedle. Niemiecki turysta uszkodził fontannę Neptuna we Florencji. Szkody oszacowano na 5000 euro. Nowy rok szkolny rozpoczęło 4 660 000 dzieci i młodzieży. Przy tej okazji minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przypomniał, że rząd PiS przeznacza coraz więcej pieniędzy na edukację. Zainwestowaliśmy w infrastrukturę oświatową, która jest zadaniem własnym samorządów, 13,7 miliarda złotych. Dzisiaj otwieraliśmy nową szkołę specjalną w Węgrowie, 13 300 000 złotych z rządowych funduszy. Nasi poprzednicy zainwestowali 2 miliardy 900, to jest ponad czterokrotnie mniej. Subwencja oświatowa zwiększona o 25 miliardów, będzie zwiększona o kolejne rekordowe miliardy złotych w przyszłym roku. Laptopy dla każdego czwartoklasisty, kolejny blisko miliard. Bon 2,5 tysiąca złotych na laptopa dla nauczyciela, kolejne setki milionów złotych. Minister zaznaczył, że dzięki dodatkowym pieniądzom wzrosły także pensje nauczycieli. Od dziś, od południa, cała autostrada A1 jest bezpłatna dla pojazdów osobowych oraz motocykli. Zniesienie opłat dotyczy również odcinka koncesyjnego, co oznacza, że przejazd całą trasą o długości 567 km od przejścia w Gorzyczkach do Trójmiasta jest bezpłatny. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał w mediach społecznościowych, że zniesienie opłat na państwowych autostradach było jednym z zapowiedzianych na wiosnę postulatów rządu. Dotrzymaliśmy słowa i zgodnie z naszymi zapowiedziami od teraz, od początku września, autostrada A1 jest bezpłatna. Szerokiej drogi. Od 1 lipca nie trzeba także płacić za przejazd na autostradzie A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica za przejazd pojazdem o masie do 3,5 tony. Zapowiedziany przez PiS nowy program Przyjazne Osiedle przewiduje modernizację m.in. bloków z tzw. wielkiej płyty zbudowanych kilkadziesiąt lat temu. Mieszkańcy Lublina podchodzą entuzjastycznie do pomysłu. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajna rzecz. Rzeczywiście będzie bardzo ciężko już tutaj mieszkać bez tej modernizacji. Miejsca parkingowe by się przydały, bo tak ciężko jest zaparkować wieczorem, jak się wróci. Bo już pozajmowane wszystko. Bardzo by się przydała modernizacja tych wieżowców, bo mieszkać w nich to jest tragedia. Dopłaty mamy niesamowite do centralnego. Każdy chyba. I szczególnie narożne mieszkania, bo to były pierwsze wieżowce, które były tu ocieplane. Więc w tej chwili tam już chyba tego steropianu to nie ma. Program Przyjazne Osiedle składa się z 7 punktów: do budowy wind, budowy miejsc garażowych, termomodernizacji bloków mieszkalnych, rewitalizacji osiedli oraz modernizacji architektury w blokach z wielkiej płyty. Mieszka ponad 8 milionów Polaków. Szef unijnej dyplomacji będzie w Gruzji w czwartek i w piątek. To jego pierwsza wizyta w tym kraju. Rozmowy mają dotyczyć europejskiej integracji. Relacje na linii Bruksela-Tbilisi są napięte z powodu prorosyjskiej polityki, którą prowadzą gruzińskie władze, choć większość społeczeństwa jest prozachodnia. Beata Płomecka. Unia Europejska ma do końca roku zdecydować, czy przyznać Gruzji status kraju kandydującego. W połowie ubiegłego roku taki status otrzymały Ukraina i Mołdawia. Gruzja usłyszała wtedy, że ma jeszcze dużo do zrobienia i musi wprowadzić niezbędne reformy polityczne i gospodarcze. Prorosyjskie działania władz w Tbilisi, zwłaszcza po napaści Rosji na Ukrainę, były ostro krytykowane przez Brukselę. Gruzja na przykład nie przyłączyła się do unijnych sankcji wobec Rosji, wręcz zwiększała wymianę handlową, ułatwiając Moskwie działania i wznowiła połączenia lotnicze z Rosją. Gruzińsko-unijnego dialogu nie ułatwia też uwięzienie byłego prezydenta Michaila Saakaszwilego, którego stan zdrowia się pogarsza. Unia Europejska w lutym złożyła oficjalny protest w tej sprawie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Niemiecki turysta wspiął się w nocy na fontannę Neptuna na Piazza della Signoria, architektoniczną perłę Florencji. Szkody oszacowano na 5000 euro. 22-letni Niemiec chciał sobie zrobić selfie, a skończyło się to zniszczeniem zabytku. Uszkodzony jest fragment kopyta konia, poza tym odpadły niektóre elementy, które poddano konserwacji w 2018 roku, a także inne kawałki statui z marmuru i brązu. Wandala odnaleziono dzięki kamerom monitoringu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Nie milkną echa porażki Igi Świątek w 1/8 finału US Open z Jeleną Ostapenko i przedwczesnego odpadnięcia Polki z turnieju, które skutkuje utratą przewodnictwa w światowym rankingu tenisistek WTA. Komentarz Wojciecha Fibaka. Pocieszamy się tym. Iga jest drugą rakietą świata. Kiedy Agnieszka była drugą rakietą świata, no to podziwialiśmy Agnieszkę, cieszyliśmy się, był to wielki sukces. Więc bądźmy dalej zadowoleni, dumni z Igi, szczególnie jeszcze z tej jej postawy takiej pięknej, że potrafi docenić przeciwniczkę, potrafi docenić kibiców i jest wspaniałą ambasadorką Polski. Idze Świątek w ćwierćfinale zagrać się nie udało, ale w Nowym Jorku honoru broni Polka Magda Linet, która zagra o półfinał turnieju deblowego w parze z Amerykanką Bernardą Perą. Po wyeliminowaniu reprezentantek gospodarzy Sophie Cheng i Alicia Parks 7-6 i 6-2 teraz zagrają z Jennifer Brady z USA i Brazylijką Luisą Stefani. Już w pierwszej rundzie juniorskiego US Open odpadł Tomasz Berkieta. A my powoli podgrzewamy atmosferę przed czwartkowym meczem eliminacji Euro 2024. Na Stadionie Narodowym zagramy z Wyspami Owczymi. W Warszawie rozpoczęło się zgrupowanie kadry. Atmosfera wokół reprezentantów w piłce nożnej nieco ostatnimi czasy zgęstniała w związku z aferą premiową po mundialu, ale Karol Świderski zapewnia, że w szatni nastroje dopisują. U nas w reprezentacji czysto między zawodnikami myślę, że nic nie trzeba oczyszczać, bo ta atmosfera za każdym razem jak byłem na zgrupowaniu jest świetna. Myślę, że najważniejsze będzie to, żebyśmy pokazali nasze umiejętności i jak potrafimy grać w piłkę, a wtedy na pewno ten wynik będzie dla nas korzystny. W Belgradzie rozpoczęły się wioślarskie Mistrzostwa Świata. Na miarę oczekiwań popłynęli w przedbiegach Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup, którzy bronią złota sprzed roku, mówi dyrektor sportowy PZTW Andrzej Krzepiński. Nie czwórka podwójna jest tutaj w naszej reprezentacji osadą wiodącą. No i polska osada, która występuje na tych mistrzostwach w zmienionym składzie, nie tyle osobowym, co ustawienia w osadzie, ponieważ Mateusz Biskup zastąpił Fabiana Barańskiego na szlaku, spisała się zgodnie z oczekiwaniami i swój przedbieg wygrała, czyli jest to rzeczywiście zgodnie z naszymi oczekiwaniami dobry, bardzo dobry występ. Tak samo jak męska czwórka podwójna, również debel wagi lekkiej pani awansował bezpośrednio do półfinału. Mowa o Martynie Radosz i Katarzynie Wełnie. Kolejny serwis sportowy w Trójce za 2 godziny. Jutro słonecznie, termometry pokażą od 22 stopni na południowym wschodzie do 26 na zachodzie. W centrum można spodziewać się 24 stopni, nad morzem 23. W nocy bez opadów temperatura będzie się wahać od 6 do 15 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Euroskills 2023 od 5 do 9 września w Gdańsku. Bądź z nami. 3 dni rywalizacji. Ponad 40 konkurencji. 600 zawodników. Kibicuj naszym. Zarejestruj się na euroskills2023.org. Zaprasza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Chciałabym już być na jakiejś pięknej plaży z widokiem na elektrownię jądrową. Chyba będziemy spędzać wakacje osobno. Niekoniecznie. Znam takie miejsce w Hiszpanii. O, robi się ciekawie. Vandellos. Masz tam elektrownię jądrową tuż przy plaży. Taka elektrownia jest przecież cicha i bezpieczna. Nie zanieczyszcza środowiska. Niezły selfie z wakacji. Jest moc. Dowiedz się więcej o bezpiecznej, nowoczesnej energii jądrowej dla polskich rodzin na poznajatomickich.pl. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dawne polskie pieśni w wariantach melodycznych zebranych przez Adama Struga w Łomżyńskiem i na Kurpiach Zielonych. Koncert zespołu Monodia Polska we wtorek o 18 na placu Małachowskiego w Warszawie. Wstęp wolny. Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Etnopolska edycja 2023 oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, organizatora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. A witamy trzecią falę. Będzie pięknie i wspaniale. Elżunia Malinowska na realizacyjnym tutaj posterunku. Jest też z nami Marek Pawlukiewicz, ale gdzieś hen daleko, sercem jeno. I Marek Chrodniczy zasiadł w studiu, w ogóle jest uśmiechnięty, przygotowany, ogolony. No, na maksa się przygotował do dzisiejszego spotkania z Państwem. Dziękuję, Rafale. I Rafał Porzeziński. To ja. Ja doceniam Twoją poezję. Piękny ten dwuwers, który... Ale wiesz, zupełnie się nie zorientowałem, że powiedziałem do rymu, dopiero ty mi uzmysławiasz, jaki jestem sprytny. No, pewne zdolności są po prostu ponad tym wszystkim. Zdolności... Uwaga, pytanie. Najpierw pytanie. Słucham. 30, 60, 90, czy może, nie daj Boże, 120? Najczęściej 60, a w drugiej kolejności 90. A skąd wiesz, o co pytam? No bo jak się mówi 60 albo 90, to ludzie, którzy wychowywali się w latach 80 i 90, wiedzą doskonale, że chodzi o kasety. Tak, kasety. Tak, dokładnie o to chodziło. A jeżeli zakrzykniemy jeszcze, że we are the 80s, to już będziemy wiedzieli, że jesteśmy przy bow, wow, wow! Yeah. super. To była Anabel, która po prostu umie. To Malcolm sprawił, że stała się nagle gwiazdą po Sex Pistolsach, po Adamie Mrówce. Ona i właśnie wow. C30, C60, C90, czy jak to tam się... No, zwolniłeś teraz, tak jak kaseta, która się wciąga. Bo 120 się rwały, ale to w ogóle był jakiś skandal taki lolitowaty, nie? No, bo był, ona tak, młodziutka to była bardzo... Też nie ma co chyba w to wchodzić, to już historia. To choć nie wejdziemy w ten temat, ale w ogóle. Ale to była faktycznie wypromowana dziewczynka właściwie, ona miała 13 lat w momencie, kiedy zaczęła śpiewać w tym zespole. Już punkowała, także... A cała reszta to byli muzycy z zespołu Adama Anta. Świetny kawałek. Rytmiczne, w ogóle do pogowania wymarzone. Doskonałe. No a teraz przed nami kolejna nowość. To będzie zespół Duran Duran, który zapowiada swoją nową płytę, która, uwaga, nosić będzie tytuł Dance Macabre. No nie mogę. I to jest płyta, która ukaże się przy świętach naszych listopadowych. Amerykanie mówią na to Halloween. Halloween. Ale pozwól, że zapytam święci w takim razie. Niech to będzie pytanie retoryczne. Proszę bardzo. Jeśli ci elektropopowcy idą w takim kierunku, że Depeche Mode nagrywa płytę Memento Mori, Duran Duran zapowiada płytę Dance Macabre, to teraz może New Order ogłosi album Ars Moriendi, a Pet Shop Boys wyda Ubi Sunt. A Papa Dance płytę Mors. Yeah. Dopowiedzmy, że płyta nosić będzie również tytuł Dance Macabre, tak jak ten singiel, który państwo słyszeli przed chwilą. Składać się będzie głównie z coverów różnych artystów, między innymi Velvet Underground i ukochanego Rafała zespołu Suzy and the Banshees. Dacie wiarę? Duran Duran, Simon Liboni, chłopaki. A ponadto będą trzy nowe utwory, w tym ten, który przed chwilką grał. No, jestem nieco wzruszony i nawet zdumiony. Ale w sumie przewidywałeś, że tak taki czas. Jest, można tak swobodnie o pana z Duran Duran w pewnym momencie powiedzieć, że to było czterech herosów. Prawda? Czy nie? No ja wiem. Bo For Hero przed nami. Przepraszam, myślałem, że tak cię naprowadzę, ale widzę, że... Nie podchwyciłem, bo zacząłem się zastanawiać, w czym oni byli heroiczni. No na pewno świetnie wychodzili herosami na zdjęciach sceny. W tych ciuszkach. Kolorowych, o to ci chodzi. Kolorowych tak, magazynach muzycznych. Ciuszki to już były fryzury żelowane i takie bufiaste rękawy mieli. Pamiętam, jak można było, jak Ania z Zielonego Wzgórza. Ale rozumiem. Dziewczęta ich zresztą nie miały. Za wygląd, a chłopaki za muzykę. No. A przed nami For Hero. To jest kolejny punkt naszego wspominania z takich czasów, w których hartowała się stal, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną, taneczną muzykę elektroniczną. Zachęcisz. Rok 1991, jedna z najważniejszych wytwórni drum and bassowych, zespół For Hero, tak jak powiedziałem. I utwór, który rozpoczął lawinę właściwie przez kolejną dekadę, drum and bass się rozwijał, zmieniał i przyjmował kolejne gatunki do siebie, no, tworząc bardzo ciekawe zbitki. I przed nami w takim razie utwór Mr. Kirk, Nightmare. Mr. Kirk? Yes? Do you have a son named Robert? Robert Cook, age 17? Yes. I'm sorry, Mr. Cook. You better come down to the station house. Your son is dead. Dead? How? He died of an overdose. Come down to the station house. Come down to the station house. Come down to the station house. Your son is dead. Mr. Cook? Yes? Your son is dead. Mr. Cook? Yes? Do you have a son named Robert? Robert Cook, age 17? Yes. I'm sorry, Mr. Cook. You better come down to the station house. Your son is dead. Dead? Mr. Cook? Yes? Do you have a son named Robert? Robert Cook, age 17? Yes. I'm sorry, Mr. Cook. You better come down to the station house. Your son is dead. Dead? How? He died of an overdose. Come down to the station house. Come down to the station house. Come down to the station house. Your son is dead. Tak oto ten smutny dialog napędzał tancerzy w roku 1991. Dla mnie za duża psychodelia, powiem ci. Niezwykle ciekawy utwór. Drum and Bass brzmiał później nieco inaczej, też w rozmaitych swoich takich najbardziej popularnych odsłonach, ale ten jest utworem niezmiernie ważne. Teraz będzie oddech, po prostu oddech, dlatego, że po raz trzeci sięgamy po dorobek Suzy and the Banshees, przechodzimy do płyty, która jest legendarną, która naprawdę wstrząsnęła rynkiem, która była trochę psychodeliczna, na pewno była mocna, należy do top 5 Roberta Smitha płyt ever, nie wiem, czy wiesz, a Andy Bell, którego pewnie kojarzysz z Razor, mówił, że zna każdy kawałek wstecz i na wylot i może śpiewać od początku i do końca. Czy mogę podzielić się refleksją? Podziel się. Jest to również jedna z moich ulubionych płyt Suzy and the Banshees. Świetna płyta, doskonałe nagranie. Drugi singiel, który promował Kalejdoskop, nazywa się Christine i to jest o truskawkowej dziewczynce, czyli o dziewczynie, która cierpi na schizofrenię, czyli generalnie temat naprawdę taki, bym powiedział, niszowy. Oni wprowadzają do mainstreamu, rozwalają popowe telewizje i są w głównym nurcie awangardy. Suzy and the Banshees, kochamy ich. Disintegrating Christine. Kalejdoskop, już się cieszę na wieczór, bo sobie puszczę całą płytę i będę słuchał, bo to po raz pierwszy w docelowym składzie Suzy się tu znalazła. Pięknie. Dobrze się słuchało, nie? Bardzo dobrze się słuchało, a ja mam pytanie do ciebie. Na, zadaj. Czy w latach 80. Pięknie śpiewasz, tak, ale to pytanie mogę zadać? Anna, no zadawaj. No więc pytanie jest takie, czy w latach 80. słuchałeś wieczornych audycji Bogdana Fabiańskiego, który prezentował utwory Italo Disco? Nie, jedyne Italo Disco, jakie słuchałem, to na jakichś imprezach klasowych, z których szybko, skrzętnie uciekaliśmy na jakieś tam... Nie słuchałem i nie wstydzę się tego. No, w takim razie posłuchamy zespołu The Colors, utwór nosi tytuł Italo Disco. Podobno może być pastiszem, a może nie jest. W każdym razie to jest naprawdę siarczyste Italo Disco. Sbagliare un calcio di rigore, suonare prima di Coldplay, forse sì, forse no, almeno tu hai sempre ragione. Quante domande ti farei, dimmi di sì, dimmi di no. Ho un tatuaggio da rifare perché non mi piace più, a volte ho l'ansia che mi sale. Marek Borsu, bardzo chcę wierzyć, że to jest pastisz, bo inaczej po prostu jest mi strasznie przykro. Ale bardzo serdecznie Bogdana Fabiańskiego. A ja pozdrawiam z całego serca Korzeńskiego Mikołaja i Marka zawsze. Konrada, którzy uczestniczyli w projekcie Mydełko Fa, które było ewidentnie pastiszem, a stało się super hitem, co prawda nie Italo, ale Polo, Disco Polo i zrobiło niesamowitą karierę Cycoliną z kanału TV. A też to był żart. I potem biedny pan Marek się tłumaczył tu i ówdzie. Myślę, że nie musiał się tłumaczyć. Musiał się jednak tłumaczyć. Przynajmniej przed estetycznymi przyjaciółmi. I tymi, którzy nie zrozumieli żartu. No to jeżeli to był żart, to przydługi, tak ci powiem. Na teraz będzie coś pięknego, filmowego i w ogóle myślę, że się wszyscy wzruszą. Karioka, jedziemy. W dziurawych kamaszach szedł. świat szeroki, droga daleka, pod dachem utkanym z gwiazd. Księżyc mu kumplem, głód był kolegą, tak przewędrował swą miast. Tak przewędrował swą miast. A potem odszedł, odszedł daleko, za siedem gór, siedem rzek. Jednak o tolku kioska zostanie, czy chcecie wierzyć, czy nie? Tojku, bananie, czy chcecie wierzyć, czy nie? Jerzy Matuszkiewicz. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy i za tę piosenkę, i za ten serial, bo naprawdę się identyfikowaliśmy łezką z tą bandą. No, w obu, obojga oczu. A łzy w oczach fanek powodował kolejny zespół w roku 1992. Kto nie widział, jak młodzież reagowała na kolejne single z tej płyty, to nie zrozumie fenomenu wczesnych lat 90. w Polsce, bowiem płyta Wilki, zespołu Wilki, który nastał nam po zespole Madame Roberta Gawlińskiego, no był fenomenem wielkim zupełnie, i radiowym, i wszelakim właściwie wydawniczym. Nie wiem, jakie to były ilości sprzedanych egzemplarzy. Gigantyczne w każdym razie. No a to był też utwór bardzo dobry. Wilki, Erol. był bodajże pierwszy zespół po 89 roku, który był darzony kultem. Była tajemnica, były piosenki i był image. Był. Głównie kobiety raczej. Tak. To, myślę, tak, że faceci to nie stawiał. To, że tam jakoś tam pod sceną się garnęli. Ale to było coś. Ale na Wilgnie, no, trzeba przyznać kawał dobrego śpiewania. Ale teraz mamy coś, na co czekaliśmy. Powiem ci, nie do wiary. Szanowni Państwo, pamiętają Państwo takiego kręconowłosego grubaska, który grał trochę na klawiszu, trochę na wszystkim i takim był popychadłem w The Cure? Tak, to on. Lol Talhards, proszę sobie wyobrazić, wraz z Budgie'im ze Suzy and the Banshees. I to nie wszystko jeszcze cały tak, czas. Tak, z kim jeszcze? Z Jamesem Murphy'im z LCD Sound System. No i z Lee. Po prostu stworzyli coś, co za chwilę będzie owocować płytą, a na razie mamy przedsmak. Przedsmak, który nazywa się Los Angeles, czyli grubo pojechali od razu. No i cóż mogę powiedzieć, bardzo się cieszę, że historia alkoholicznego umierania Lola już za nim, mam nadzieję, i że zaczyna się jakiś nowy artystyczny... I to bardzo ciekawe artystycznie, faktycznie. Przepiękne. Niestety nie w całości, ale proszę posłuchać w całości. U nas 4 minuty z 6 i 24 sekund. Posłuchajmy. tak? No, tak. Bardzo tak. Jestem na maksa na tak, bo powiem ci ogromnie. Co to brzmi. James Murphy śpiewał LCD Sound System, ale LOL Tallhurst grał i dał z siebie dużo, no i był też Budgie. W ogóle, kochani, jak nie kupicie tej płyty, to w ogóle wstyd. My kupimy na pewno, albowiem bardzo lubimy fizyczne nośniki. A teraz? Teraz? Warsztat przeróbek. Wprawdzie większość starszej nieco młodzieży zna ten utwór z innego coveru Nirwany z płyty MTV Unplugged z 1994 roku. Wtedy przeżył kolejną młodość, ale 10 lat mniej więcej wcześniej utwór Davida Bowiego The Man Who Sold The World doczekał się kapitalnego coveru w wykonaniu Midge'a Ure'a, którego w tej chwili posłuchamy. His friend, which came as some surprise, I spoke into his eyes. I thought you'd die alone a long, long time ago. Oh no, not me. solo z płyty Party Party 1982. Bardzo udane. Koweruje Davida Bowiego. Bardzo udane. No, kiedy ostatnio słuchałeś Bowiego? No, Bowiego to słucham właściwie regularnie cały czas. W takich rozsądnych dawkach. Już mówiłem państwu, żeby nie iść na sztukę, tak? Bowie tak, w Warszawie, mówiłeś. Tak mówię. To jeszcze raz powtórzę. Proszę nie iść na sztukę, bo jeszcze raz państwu ugruntuję ta wiedza. Dobrze, a teraz na zakończenie będzie zespół Mi Drogi, ponieważ powstał w czerwcu 73 roku, czyli dokładnie tak jak ja. Pięknie. I bardzo lubisz oglądać telewizję. Też no, dlatego. Nie przesadzaj. Nie? Nie, nazywają się Television i rzeczywiście są nowojorską taką bandą troszkę rozrabiacy generalnie, będzie punkowo. Jeszcze po nich nie sięgaliśmy, ale byli w ogóle bardzo znani i tam dla nich różni ważni pracowali. Lubiani też. Brian Eno z nimi tam współpracował i w ogóle tacy byli. Ważny zespół, a nawet raz był u nas w audycji, a ty zapomniałaś. Był już, tak? Tak. Kiedyś? Tak, kiedyś? Ale to już dawno temu. Dawno, tak będziemy. Może dlatego nie pamiętasz. Trochę tęsknić będziemy w takim razie do państwa. Za tydzień się spotykamy i będziemy w dobrych humorach. Mam nadzieję, że państwo też. Rok szkolny się zaczął. Proszę być grzecznym dla swoich dzieci. A byliśmy dzisiaj. Wyrozumiałym, ale wymagającym. W składzie Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Rafał Porzeziński. Oraz Marek Chorodniczy, a na końcu w Radiu Television. Shark fin, my humble abode. Hey, where I been? Bougie, bougie. No, no applause. Four enchiladas, senor, extra sauce. Just one face cut and one ace. Put my game back in place. Crystal, honey, where you been? Turn a corner, my heart just go boom, boom. Boom, boom. Boom, boom. Boom, boom. What care I got wheels to slide. Where well, you got a mind. Your paid announcement. Pink and blue. Shiny vinyl hardware. And white socks too. Just one face card and one ace. Put my game back in place. Crystal, honey, baby, where you been? Turn a corner, my heart just go bum, bum. Bum, bum. Yeah. Bum, bum. Magnificent love, me for you. They say it's folly to pay and pay, and you're no good. I guess I like it that way. Just one face cut, hey, money. Put my game back in place. Honey, baby, where you been? Turn a corner, my heart just go bum bum. Crystal.